O moarte care nu dovedește nimic, de Anton Holban. Fericirea a fost mare când mi s-a dat prilejul să plec la Paris. Scopul copilăriei mele se realiza. Aveam să străbat în fine eu însumi toate ungherile prin care mă orientam cu ușurință cu mintea și unde plasasem numai cu imaginația sute de romane a căror acțiune se petrecea acolo. Palpitând de bucurie, studiam, alături de Irina, ghidurile, hărțile, cărțile explicative. O purtam cu mine prin magazine, pe la legații, pe la birouri de bilete de tren, perorându-mi toate planurile. Ziua plecării sosi și mă conduse la gară. Trenul mai avea 20 de minute până la plecare. Mă instalasem bine și acum nu știam ce să-i vorbesc. Poate pentru că mă obseda ideea că despărțirile trebuiesc întovărășite de suspine și de vorbe. Și am schițat o teorie. Întotdeauna înainte de a te despărți de cineva drag, nu te pricepi să-i vorbești, tocmai pentru că ai prea multe de spus. Îmi scuzam astfel uscăciunea din momentul acela? Sau era un mijloc ca să mă liniștesc văzând-o indiferentă? În orice caz, sarbezi eram amândoi, poate că din cauza lumii care ne împiedeca, și despărțirea n-avea nimic din tragediile de odinioară din fiecare seară. Pe obrazul rece pusei o sărutare scurtă, iar gura ei nici nu m-a atinse. Apoi trenul porni. Am uitat repede motivele de griji pe care le lăsasem. Trăiesc din surprize și seara adormistovit de atâta goană prin muzee și pe străzi. De la Irina învin scrisorile la dată fixă, așa cum hotărâsem acasă. Îi răspund conștiincios, dar grăbit, cu gândul în altă parte, vorbindu-i de lucruri care probabil nu-i interesează. De pildă, într-o scrisoare nu i-am spus decât de Saint-Chapelle. Despre mine și despre dânsa nimic, doar un dragă la început și sărutări la urmă. Așa aș scriu îndrăgostiții și acestea sunt mijloacele de a întreține focul nestins. A trecut o lună și mă găsesc într-un amurg în Jardin du Luxembourg. E minunat, soarele abia a apus. Seara coboară armonios, pe pomi, pe flori, pe bazinurile cu apa cu reflexe roșcate. Singur, împreun mâinile, îndrept ochii spre cer și mă rog. Doamne, te vizitez rar, dar sunt acum așa de fericit că vizita mea e obligatorie, oricât de neatent ai fi tu față de toți sau numai față de mine. Grație ție, poate, viața mea este în perpetuă transformare. Surprizele îmi împodobesc orice moment cu noi prilejuri de îmbătare. Îmi simt corpul sănătos și sprinten, niciun defect la mașinăria complicată, iar mintea o pot îndrepta după voie, înspre descoperirile cele mai subtile. Ai îmbogățit lumea ca ochii și urechile să fie în veșnică încântare. Sunt aproape complet fericit. Toate nemulțumirile de odinioară au dispărut, poate pentru că am exagerat, crezându-mă iremediabil bolnav, indiferent de motive. Numai o singură mulțumire. Am lăsat acasă o fată care mă iubește, nu e frumoasă, și ochii mei au obosit repede, îndreptându-se spre silueta ei bicisnică. Nu e savantă și am ostenit vorbind singur, inutil și ridicol. Nu e bogată și mi-ar îngreuia mersul, purtând-o pe umerii mei ca melcul cocioaba. Dar e îndrăgostită, căci pentru dragoste nu e nevoie de minte, de frumusețe sau de bani. Am simțit-o că trăiește numai cu gândul la mine, că singură s-ar usca întocmai ca o floare neudată. Doamne, fă să-mi recapăt libertatea. Cum nu ai putea pricepe decât tu, cu priceperea ta savantă? Eu nu sunt în stare de nicio hotărâre. Cum au trecut 3 zile și cum n-am primit scrisoare de la Irina, după obicei, am telegrafiat. Écrivez. Comprends pas votre silence. Telegrama mea a rămas după o săptămână fără răspuns. O neliniște bruscă mi-a alungat calmul și mi-a uscat curiozitatea pentru frumos, pe care o socoteam inepuizabilă. Rugăciunea mea de acum câteva zile mi se pare fără sens, sau eu acum sunt fără sens, căci neașteptată este tulburarea care mă stăpânește. Încerc să mă gândesc precis la Irina, ca să pot găsi explicația probabilă, lăsând la o parte vreo fatalitate a naturii extravagante. Poate că mă enervează mai mult faptul neputinții logicii mele decât motivul însuși al întârzierii scrisorii. Cum? Să nu pot deduce ce ar fi în stare să facă Irina în lipsa mea după ce am trăit atâția ani în preajma ei și, chiar dacă nu m-am ocupat special să o analizez, totuși o cunosc fatal destul de bine. Să mă gândesc la sărutările disperate din fiecare seară, dar și la sărutul rece de la urmă. A evoluat, poate. Însă mi-aduc aminte de mărturisiri tandre care s-au petrecut în ultimul timp. Și apoi mai sunt atâtea probe care se contrazic în timp sau chiar cu înțelesuri inverse, se suprapun. Ca să fiu sincer, nu pot afirma nimic. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât se multiplică detaliile și văd mai puțin clar. E dureros că sufletul omenesc este așa de lipsit de consistență. Și cu groază văd că se poate ca Irina să fi luat hotărâri exagerate sau atâtea altele intermediare. Se poate, admițând posibilitățile cele mai extreme, să se fi omorât pentru mine sau să se fi măritat pentru un altul. Când am cunoscut-o, eram tânăr de tot. Abia intrasem la facultatea de litere. Aveam toate defectele tinereții. Mă credeam frumos și întârziam bucuros la oglindă, unde îmi variam mereu pozele, printre care buza răsfrântă mi se părea un semn sigur de distinție. Îmi schimbam hainele de mai multe ori pe zi, mă pudram și dădeam chiar cu roșu. Mă comparam cu ceilalți studenți, mă găseam cel mai bine și, în dragoste, succesele mele mi se păreau indiscutabile. Totuși, până atunci, aventurile fuseseră foarte vagi. O timiditate dezastroasă mă oprea să fac primul pas, să îndrăznesc să mă apropii de o fată, fără recomandație prealabilă și îndelungi preliminarii, timiditate care, vedeam cu ciudă, îmi întârzia planurile, însă, în același timp, mă și consola. Puneam pe seama ei singurătatea mea. Dar am izbutit cu încetul să am cunoștințe. Vorbeam cu toate fetele urâte. Curios, ca să intru în vorbă cu ele, nu simțeam nicio emoție. Voiam să fiu încântat cu orice preț și la început n-am băgat de seamă că, în definitiv, eram tot așa de singur. Față de o urâtă, eram incapabil să mă angajez în vreun fel. Priveam însă din fundul amfiteatrului și mă felicitam că lipsea încă puțin ca să cunosc pe toată lumea. Un grup de 3 fete îndeosebi mi se părea intangibil. Erau mereu împreună, fără amestec printre ceilalți, vioaie, grăbite, surâzătoare, pricepându-se mi se părea să fie politicoase față de toți și în același timp distante. Ușurința cu care se strecurau prin lumea multă, siguranța gesturilor și totuși singurătatea lor mă impresionau și atunci o ambiție m-a străbătut. Cunoștința lor nu mergea mai departe. Ar fi o dovadă a importanței mele, dar nu știam cum să încep. Începutul mi se părea totdeauna extrem de dificil. Mă temeam ca prima mea mișcare să nu fie ridicolă. Înclinat de pe atunci la neurastenie, găseam un motiv bun de chin și exclamam ridicol, ridicol pe care îl credeam atenuat, deoarece îmi dam seama de prezența lui. Nu voi fi niciodată un Don Juan. Le examinam tot timpul pe cele 3 muze în grup și uneori pe câte una, fără să le disting la început bine și fără să am vreo preferință. Pe atunci mi se părea că semănau între ele. Dădeam fiecăreia aceeași importanță generală de culoare, mișcare și zgomot. Din imaginea tuturor 3 se întregea o singură ființă nouă. Decât să aleg în parte, preferam jucăria întreagă. Cu vremea am auzit cum le cheamă. Maia era mai blajină, mai umilă. Dudu surâdea fără întrerupere cunoscuților și necunoscuților, strecurându-se grațios prin mulțimea care se grăbea întotdeauna să-i facă loc. Irina era mai greu de definit. Odată s-a așezat singură în apropierea mea. Gătită într-o rochie de mătase scurtă, îi ieșeau picioarele subțiri, interminabile, pe care și le legăna pe rând, fără sfială, ca o persoană care n-ar simți nici cea mai mică nedumerire printre străini, cu mâinile fără mâneci, cu mănuși lungi, cu fața pudrată prea mult. A fost întrebată ceva de profesor și a răspuns cu un glas melodios, cu un timbru ușor, tremurător, franțuzesc. Răspunsul, cu toate că încetişor, era dat fără ezitare, întreg, explicit. Însă, cu tot glasul franțuzesc și sigur, picioarele dezvelite și fardul mi se păruseră exagerate. Și în altă sală, în aceeași zi, impresie diferită. Pe neașteptate, o zări la spatele meu. Într-o bluză albă, capul ei mi se păru mic, cu părul din cauza căldurii, ud de transpirație, și căzând în lațe sărace, fața umflată și moale, genele aproape inexistente, nasul cârn, dinții subțiri și interminabili. În fața neînsemnătății ei, am fost satisfăcut ca de un câștig personal. Vioiciunea și prestanța ei de odinioară mă umilise. Și într-adevăr, la o întâlnire pe scara mare a universității, ea urca, eu coboram, cu tot aerul ei semeț, înfoindu-mă în hainele mele noi, i-am aruncat o privire încrezătoare în acele ce vor urma. Curaj mare pentru sfiiciunea mea obișnuită. Cunoștința se făcu într-o zi întâmplător, din nimic. o excursiune studențească la Curtea de Argeș cu niște camarazi neprietenoși și abia cunoscuți neapropiat. Acolo, în fața mămăliguței cu brânză și acepei, ne descoperirăm amândoi mofturoși, sau că făcea pe mofturoasa ca să-mi placă. Amândoi nu reușirăm, ca ceilalți, să ne culcăm imediat. După o ezitare, în urma propunerii mele, se hotărâ să meargă cu mine prin noapte. Din urmă, o amică ne vesti stupid. Bine, o să vă spun mâine, domnului profesor. Pornirăm în întuneric și coborârăm la Argeș. Era liniște, aerul curat, copacii lăsau umbre lichide. Argeșul tremura sprinten, luminând argintiu pietricelele. Atmosfera poetică, amândoi singuri, abia scoțând câte o vorbă. Ne simțeam aproape și atunci un regret m-a chinuit. Nu o cunoșteam mai bine ca să am curajul unei sărutări. După cum se vede, pe atunci aveam gustul armoniei oricărui fapt. Preliminările amorului trebuiau să aibă o durată hotărâtă. Oricât de neașteptată ar fi fost o sărutare atunci, după un așa de puțin timp de cunoștință, era tânără și cu tot fardul nu-i bănuiam experiențe sentimentale, cred că ar fi fost bine primită. O exclamare acolo în noapte, în singurătatea noastră, departe de târg, ar fi fost ridicolă. Dar am preferat să ne întoarcem, nu prea târziu, ca să nu ne speriem complet vecinii, trecând pe lângă o prăvălie luminată, fără să am curajul să cumpăr ceva de mâncare, de frică să nu par greoi, tulburându-mă o foame teribilă la care, cu tot amorul și poezia Argeșului, mă gândeam tot timpul și astfel mi-o exageram. Pe drum, aducându-mi aminte de amenințarea camaradei, o învățai o minciună, ca și cum ar fi fost nevoie să ne scuzăm față de cineva. Mâine vei spune singură domnului S. de plimbarea noastră nocturnă. Astfel paralizez orice aluzie răutăcioasă. În trenul care ne întorcea mai târziu acasă, amândoi, lângă fereastră, ne întreceam să prindem din fugă frunzele copacilor apropiați, cu exclamații, bucurii și regrete copilărești și, ca din întâmplare, ne atingeam mâinile. De pe banca din față, profesorul S. deschidea vag ploapele lăsate greoi și ne zâmbea amuzat de vreun vis scurt sau de aventura ce se înnoda în fața lui, tot mai puternic la fiecare stâlp de telegraf. Am continuat la București conversațiile lungi și neînsemnate, fără să ne fi făcut vreo mărturisire anume, dar simțindu-ne complici. Găseam între noi asemănări care ne apropiau, eram pripiți și dezordonați. Observația o făcu Dudu. Ce nostim și identici sunteți când vă vede cineva de departe. Părerile asupra ei mi se schimbaseră mult. O priveam cu un aer de ușoară superioritate. Nu mai eram impresionat de vreun aspect de-al ei. Odată o fată o întrerupse cu o voce răgușită și întrebuințând mulți la dracu în vorbă. Sora mea Elena, prezintă Irina fără să încerce cu timbrul vocii să o scuze. Altădată Irina făcea planuri pentru viitorul nostru, fără să mă numească pe față. O să mă scol târziu, să mi se aducă la pat cafeaua cu lapte. Orice socoteală de viață tihnită mi s-a părut totdeauna ridicolă, burgheză, cu toate că personal am fost un burghez care se înspăimânta la prima noapte nedormită. Totuși n-am protestat, probabil dintr-o mică perversitate. Mă apropiam mai mult de ea, aveam mai multe drepturi, fără ca în schimb să-i făgăduiesc ceva anume. Conștiința era liniștită, dar poate că mă ponegresc acum și nu-mi mai aduc bine aminte. În orice caz, Irina poate că a luat totul ca o aprobare. Vacanța mare venise. Toate acestea se întâmplaseră foarte repede și după atâtea nedumeriri de o iarnă întreagă, explicațiile asupra caracterului și a aspectului Irinei se rezolvaseră de îndată. Nu mai aveam curiozități. Dudu și Maia nu mă mai interesau. Tot grupul mi se clarificase de îndată ce cunoșteam bine o parte din el. Eram de fapt foarte încurcat, neîncrezător într-o legătură definitivă. În schimb, îmi pierdeam timpul și îmi limitam inutil probabilitățile de succes pentru mai târziu. Crezându-mă aranjat, nimeni nu s-ar mai fi gândit la mine. Se făceau și glume, iar camarazii mei, mi se părea, nu mă invidiau prea mult. Aveam și remușcări. Mă simțeam vinovat față de speranțele pe care o lăsam să și le puie în mine. Tragic început pentru un Don Juan. Dar era prea târziu să mă opresc în drum. N-aș fi avut curajul și mi-ar fi părut prea umil să provoc o explicație sinceră. Ca să fiu drept, mă obișnuisem cu viața mea nouă și mi-era frică să nu rămân iar singur. Acum Irina nu se mai sfia să rămână tot timpul cu mine, inventând amândoi minciunile cu care trebuia să-și explice întârzierile acasă. Dar mereu nimic între noi. rude, cunoștințe, profesori, examene. Câteodată, într-o aglomerație, o strângeam puțin de mână. Acesta mi-era tot curajul. Într-o zi îmi spuse, să înconjurăm strada. S-ar putea să văd pe cineva de acasă.